Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Josefine Kofod. This is the flagship of the European Union's anti-piracy operation off the coast of Somalia. On board the Psara, naval officers from a handful of European Union member states that take part in the mission. Ja, det vi hører her, det er altså en video, der er lagt på YouTube, og den beskriver EU's sikkerheds- og forsvarspolitik. Videoen er altså en video af et stort militærskib, hvor at man er ved at hejse det blå EU-stjerneflag op, fordi i dag der skal vi nemlig tale om forsvarsforbeholdet. Fordi ombord på det her skib, der er der jo, som vi kan høre, både grækere, der er franskmænd, der er portugiser, der er hollænder, svensker, briter og tysker. Men der er ingen danske soldater. Det er der ikke, fordi at vi i Danmark i siden starten af 1990'erne har haft et EU-forbehold på forsvarsområdet. Ganske kort så betyder det, at vi ikke deltager i militære missioner, som EU begiver sig ud i. Hverken med militært udstyr eller med vores soldater. Og vi finansierer heller ikke de her militære EU-missioner. Så selvom vi er medlemmer af EU, så er det altså uden vores deltagelse, når EU tager på militære missioner. Det kunne for eksempelvis være patruljering for pirater ud for Somalias kyst. Det kunne være uddannelse af politifolk og jurister i Afghanistan. Eller det kunne være beskyttelse af flygtninge i Sudan. Men måske er den tid, hvor Danmark ikke længere er med på de her militære EU-missioner og generelt står uden for forsvarssamarbejdet, altså snart forbi. Det er ikke Danmarks interesse at have forsvarsforbeholdet. På ingen måde. Ja, sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen til DR i sidste uge. Han mener nemlig, at det er på tide, at vi afskaffer EU-forbeholdet og går fuldt og helt ind i EU-samarbejdet på forsvarsområdet. Der er nemlig rigeligt med fælles udfordringer at tage fat på. Det er ikke i vores sikkerhedspolitiske interesse, det er heller ikke i vores interesse i forhold til visionen om at passe på Europa og undgå, at vi står åben for migranter. Han vil altså sende det her spørgsmål om forsvarsforbeholdet til en folkeafstemning, og så håber han på et ja fra danskerne til at afskaffe forbeholdet allerede i næste valgperiode. Men hvad vil det egentlig betyde, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet? Fortalerne for forbeholdet, de frygter, at danske soldater kan ende med at skulle indgå i en egentlig sådan EU-hær. Og som en lille spiller i Danmark kan man så ikke få indflydelse på og i virkeligheden og på indflydelse på den her EU her, og i virkeligheden er det måske kun de store lande i EU, der har en interesse i at blande sig. Men hvad kan der faktisk ske, hvis vi i Danmark droppede vores EU-forbehold på forsvarsområdet? Det prøver vi at undersøge i dag i 55 minutter. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Står det til Lars Løkke Rasmussen, så skal danskerne snart igen i stemmeboksen og sætte deres kryds. Statsministeren vil have, at danskerne efter valget skal stemme om, hvorvidt vi skal droppe det danske EU-forbehold på forsvarsområdet. Forbeholdet betyder groft sagt, at Danmark ikke deltager i eller finansierer EU's militære missioner, og Lars Løkke Rasmussen håber, at danskerne vil stemme for at afskaffe forbeholdet, som Danmark har haft siden starten af 90'erne. I stedet skal vi indgå fuldt ud i forsvarssamarbejdet i EU. I Folketinget er der dog ikke lige nu flertal for en afskaffelse, og fortalerne for forbeholdet frygter, at Danmark vil afgive suverænitet til EU, hvis vi dropper vores forbehold. I dag har vi Christine Nissen, forsker i EU's udenrigs- og forsvarspolitik, med os. Hun skal hjælpe os til at blive klogere på, hvad konsekvenserne er af at afskaffe forsvarsforbeholdet. Hvad betyder det for dansk forsvarspolitik? Hvad koster det at stå udenfor? Er der virkelig tale om, at der skal laves en reel EU her? Alle disse spørgsmål kan du få svar på de næste 55 minutter. Og har du flere spørgsmål til vores forsker, Christine Nissen, ja, så send dem ind på 42 600 247. Ja, velkommen til dig, Christine Nissen. Tak, Josefine. Du er forsker ved DIIS, altså Dansk Institut for International Studier. Statsministeren Lars Løkke Rasmussen, han foreslår altså en afstemning om det danske forsvarsforbehold. Hvad er det, vi i Danmark kan gå glip af, når vi ikke er med i det her europæiske forsvarssamarbejde? Altså, helt konkret, så betyder det danske forsvarsforbehold, at vi ikke er med i det her EU's militære operationer, som du nævnte før, eller I nævnte i introen, for eksempel det arbejde, EU laver i Middelhavet eller nede ved Adenbugten, hvor man bekæmper pirater. Det er Danmark ikke med i, så vi er ikke med i de militære operationer. Derudover så har EU lavet rigtig meget her de sidste par år faktisk. Selvom EU af navn har haft en forsvars- og sikkerhedspolitik det seneste årti, så er det faktisk først her sådan, inden for de sidste par år, at man er begyndt at arbejde sammen på forsvarspolitikken. Så man har blandt andet lanceret det her såkaldte PESCO. EU er rigtig gode til de her forkortelser, men det står for permanent struktureret samarbejde for forsvarspolitikken. Man kan forestille sig lidt ligesom sådan en eurozone. Nogle lande har en euro og arbejder sammen om en fælles mønt, og tanken er så at gøre det samme på forsvar. Og det har man så lanceret i december 2017, hvor at faktisk alle lande, undtagen Danmark og så Malta, kan ikke være med i det her permanent strukturerede samarbejde på forsvar, som Danmark så ikke er med i. Og det vil, ja. Hvad er det så konkret, vi i Danmark så ikke sidder med og forhandler? Altså, vi ved jo alle sammen, at den danske forsvarsminister, som vi også får besøg af senere i dag, han sidder jo over i Forsvarsministeriet, og så koordinerer han med Forsvarskommandoen og med de politiske partier i Folketinget om, hvad Danmark ligesom skal engagere sig i. Selvfølgelig i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet. Mm. Er det det samme, man så gør bare i større regi i EU? Altså man kan sige, det her nye samarbejde, som er blevet, som man først lige er begyndt at, altså der er lang vej igen, før at det kommer til at gå i retningen af det du taler om her. Og helt konkret har det her nye samarbejde to elementer. For det første prøver man sådan at arbejde sammen om at koordinere sit forsvarssamarbejde i Europa mere, som du beskriver. Og derudover handler det også om, at man skal indgå i sådan konkrete projekter, som egentlig er ret på ret lille skala. Altså det kunne for eksempel være at samarbejde om at lave en europæisk drone eller arbejde mere sammen om militær mobilitet, for eksempel hvordan man ligesom sikrer sig, at militære køretøjer kan overskride europæiske grænser, skulle det blive nødvendigt. Så det er nogle meget sådan konkrete projekter, og det handler bestemt ikke om, at de europæiske lande sidder i en kreds og laver en egentlig fælles forsvars- og udenrigspolitik. Der er vi ikke nu, og jeg tror heller ikke, vi kommer der. Nej, så man har altså ikke en fælles politik på området, men det er jo klart, at Danmark er jo i forvejen engageret i en lang række andre steder. Måske det mest centrale værende NATO, hvor vi jo har deltaget i flere missioner, hvor vi har et tæt samarbejde med resten af NATO-alliancen, og de er jo også vores sådan, beskyttelse og vores sikkerhed i tilfælde af, at der er nogen, der vil os det ondt. Hvad vil konsekvensen være, hvis Danmark træder ud eller træder ind i den europæiske forsvarspolitik og altså afskaffer forsvarsforbeholdet? Hvad vil konsekvensen så være i forhold til NATO? Ikke nogen. Altså man kan sige, det der foregår lige nu i EU i forhold til at styrke EU og europæiske forsvarssikkerhedssamarbejde kommer om noget til at styrke NATO frem for at svække det. Så det vil ikke betyde noget for Danmarks position i NATO overhovedet. Man kan sige dog, at selvfølgelig er det klart, at man som lille land er nødt til at prioritere, hvor man ligesom lægger sin æg, i hvert fald i en vis grad. Og hvis Danmark afskaffer forsvarsforbeholdet, er der jo en til æg, og en til kur at lægge sin æg i, kan man sige. Men det står Danmark frit til, selvfølgelig, eller frit for at vælge, om man vil det ene eller det andet. Så der er ikke noget sådan tvang i EU forsvars- og sikkerhedssamarbejdet. Tror du, at man er bekymret i NATO-regi for, at Danmark altså afskaffer det her forsvarsforbehold? Vil man i NATO-kredse i Bruxelles se det her som en trussel mod NATO? Nej, slet ikke. De vil bakke op om, at man får en mere koordineret forsvarspolitik mellem EU og NATO? Ja, altså jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det forsvarspolitiske samarbejde, som man ønsker styrket i en europæisk sammenhæng, det er ikke så meget, altså man, for eksempel så vil man rigtig gerne udvikle fælles militærkapabiliteter. Så på sådan i et fremtidigt perspektiv kunne man rigtig godt tænke sig, at man blev bedre til at udvikle militære våben, så at sige, inden for EU. Men det står så landene frit for, hvordan de ligesom vil bruge de her kapabiliteter, om det er i EU-regi eller NATO-regi eller bilateralt sammen med USA eller hvem det nu kan være. Så nej, NATO er sådan overordnet set glade for den udvikling, der foregår i EU lige nu. Så man kan altså godt både have et stærkt NATO og et stærkt europæisk forsvar? Ja, man kunne argumentere for, at, at det, der foregår i EU, er helt klart en måde at styrke den europæiske søjle, eller hvad man nu skal sige, i NATO. Fordi der har jo været de her diskussioner i rigtig mange år, og ikke mindst nu styrket efter Trump er begyndt at pushe på med, at Europa ligesom ikke bruger nok på forsvar, og vi skal opgradere vores forsvarsbudgetter osv. Der kan man helt klart argumentere for, at det, man prøver at gøre i Europa og i EU-regi, kan være en måde, ligesom at Europa tager mere ansvar for sin egen sikkerhed. En af de andre bekymringer har jo så været, altså ud over det her med, om man vil gøre sig uvenner med NATO-alliancen, har jo så været det her med ideen om en EU her. Og jeg ser det sådan for mig som om, at du ved, vi sender x antal tusind danske soldater afsted til EU, de hiver det danske Dannebrog af skulderen, og så plastrer de et stort europæisk flag på skulderen, og så har vi mistet al kontrol med, hvad der foregår. Mm. Jeg ser for mig, at man får soldater, som vi i Danmark ikke længere kan få lov til at bestemme over, hvilke missioner man skal deltage i, og sådan hele den der frygt for, at vi mister kontrollen med danske soldater, som vi sender afsted. Er der noget om det? Nej, altså det er der ikke. Man kunne godt, jeg forstår godt, at man kunne frygte det, og man kunne have de her tanker, som du nævner her, fordi når man tænker på en EU her, så er det jo præcis de der tanker, der bliver sat i gang. Men nej, altså det kan jeg lige så godt male til jorden. Altså, der er i hvert fald tre grunde til, at det, der foregår lige nu i EU-regi, ikke har noget som helst at gøre med en EU her, og heller ikke vil komme til at underminere NATO. Og for det første kan man sige, at det her er jo det, der foregår i EU, er frivilligt. Altså, så man mister ikke suverænitet. Den kommer ikke til at forsvinde for landene, tværtimod. Og derudover så er alt samarbejde, der foregår i EU på forsvars- og sikkerhedspolitik, er intergovernmentalt. Og det betyder, at for at noget kan blive vedtaget i EU, så skal alle landene være enige. Så hvis der er et land, der er imod, jamen så kommer det ligesom ikke til at blive til noget. Og det er jo så også derfor, at EU tit bliver kritiseret, fordi at det bliver sådan, de ikke rigtig kan blive enige om noget som helst, og det er enormt svært at træffe beslutninger i EU-regi. Men ikke desto mindre altså betyder det, at man kan ikke blive tvunget til noget, for alle skal være enige. Og så som jeg nævnte før, så hvis det er, at det lykkes EU ligesom at styrke deres forsvarspolitik, blandt andet det her med, at man gerne vil samarbejde om at producere fælles europæiske våben, så er der altså nogen, som det står landene frit for at bruge nationalt, så man ville sådan indkøbe de her militære kapaciteter på national plan, og de kan så blive brugt i NATO eller EU, eller hvor det nu skal være. Så det samarbejde, der er igangsat nu, har ikke noget at gøre egentlig med operationer som sådan. Og så er det altså ikke overnationalt, og det er ret vigtigt i forhold til det her suverænitetsspørgsmål. Så når vi altså hører tysklandsk Merkel sige sådan her til Europaparlamentet i november sidste år, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig, hvordan vi så skal forstå det. Wir sollten, das sage ich sehr bewusst auch aus der Entwicklung der letzten Jahre, wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen. Ja, for dem, der lige skal have genopfrisket tyskundervisningen, så siger hun, vi skal, og jeg siger det her i lyset af de seneste års udviklinger, vi skal arbejde på en vision om at en dag at skabe en ægte EU her. Omkring samme tidspunkt, som Merkel siger det her, der gjorde Macron det også klart, at han så gerne en rigtig EU her som modsvar til truslerne fra Kina, Rusland og USA's vævende holdning til NATO's musketeret. Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Mm. Vi skal altså beskytte os mod Kina, Rusland og endda USA. Vi kan ikke beskytte europæerne, med mindre vi beslutter at skabe en rigtig EU her. Det er altså to af de allerstørste magtfaktorer i EU, der siger, at de gerne vil have den her rigtige EU her. Er det fordi, vi forstår begrebet EU her forkert, eller er det fordi, de har nogle meget føderale ønsker, som de arbejder på? Altså, Ja, det gør jo alt andet lige debatten mudret, fordi når man hører på de her to klip, hvis man forstår fransk og tysk, så er det klart, så lyder det bestemt som om, at det er det, vi på et eller andet tidspunkt skal arbejde hen imod. Jeg tror, og det skulle da lige være Macron, det kunne da godt være, at han i sine hede drømme godt kunne tænke sig sådan en rigtig EU her. Men ellers er der ikke nogen af landene, der har lyst til det. Og som sagt, så bliver beslutninger altså taget i enstemmighed. Så det ville altså kræve, at 27 lande var enige om, at der skulle komme en EU her. Før den dag kommer, så kommer der ikke nogen EU her. Og jeg har godt nok svært ved at se, at det nogensinde skulle komme til at ske. Okay, Christine Nissen, du bliver jo altså i studiet med os. Du er jo også til daglig forsker ved DIIS. Men du bliver her hele programmet for at prøve at hjælpe os med at blive klogere på, hvad konsekvenserne vil være. Og har du også spørgsmål, så kan du sende dem ind på 42 600 24 7. Dette er Radio 24 7. Først tog hun på besøg hos Gita Nørby. Skal vi lave en kop te? Ikke engang, det kan du sige som et menneske. Det blev til den skelsættende radiodokumentar Hele Danmarks Gita. Skal vi lave en kop te? Nu er hun inviteret hjem til Kasper Christensen. Skal jeg tænde på den? Ja. Må jeg fortælle historien om mit år der? Er der tid til det? Der er. Vi har 6 timer. Hele Danmarks Kasper. Altså, jeg var fucking ligeglad med, hvad jeg var kendt for. Altså, jeg vil bare gerne være kendt. Onsdag kl. 13. Hvis det ikke rigtigt var, men jeg vil fandme gerne, at nogen synes, at det var fedt, jeg kom ind ad døren. Her på Radio 24/7. Flemming Winther, du er jo forbundsformand i Hærens Konstabel- og Korporalforening. Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen foreslår altså nu, at man skal have det her forsvarsforbehold til afstemning. Er tiden kommet til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Ja, altså som soldater, der udfører vi jo de opgaver, vi bliver pålagt, så vi har ikke sådan holdninger specielt til, hvor vi skal hen. Vi gør det så godt, vi kan der, hvor politikerne sender os hen, men jeg vil da sige, jeg mener, at tiden er løbet fra forsvarsforbeholdet. Jeg mener ikke, der er den EU-forskrækkelse mere i samfundet, som der var på det tidspunkt. Og EU har jo også udviklet sig i mellemtiden, og jeg synes jo også, man kan se, når sådan det der berømte verdenssamfund skal forholde sig til ting og problemstillinger ude i verden, så bliver EU jo i højere og højere grad nævnt som en spiller. Så det er også at have en militær dimension, som de jo har allerede. Det giver jo mening, og jeg har lidt svært ved at se argumenterne nu om dagen for, at dansk forsvar ikke også kunne bidrage til de missioner. Vil dine medlemmer, altså de danske soldater, som vi jo sender ud til verdens brandpunkter, vil det være en fordel for dem, at man afskaffer forsvarsforbeholdet? Ja, man kan tale om en fordel. Man kan i hvert fald sige så meget, at hvis man gør det, og vi også skal kunne deltage i EU-operationer, som jeg, min vurdering er, at det vil være en type operationer, som danske soldater kan byde ind med nogle rigtig, rigtig relevante kompetencer. Men det er jo klart, vi har jo ikke et par tusind mand, der sidder og venter på, at der kommer en opgave og ikke ved, hvad de skal få tiden til at gå med. Så der er selvfølgelig et ressourcespørgsmål i det her. Vi kan ikke både løse opgaver i EU-ramme og løse alle de opgaver, vi gør i dag. Så skal vi i hvert fald til at være mange flere, og ellers så skal politikerne til at vælge mellem det, vi laver. Men der er ingen tvivl om, at danske soldater kan bidrage på en værdifuld måde, også til EU-operationen. Så danske soldater vil altså være gode for EU at have med på forskellige missioner. Men hører jeg dig så også sige, at som det ser ud nu, så vil der ikke være mandskab nok til, at man både kan bidrage på en fornuftig måde i NATO og i FN-missioner, og så samtidig også i missioner, der er arrangeret, eller hvad man skal sige, af igennem EU, altså som ligger under for EU's forsvarspolitik? Ja, det kan man ikke. Det er der simpelthen ikke ressourcer til. Så der skal politikerne jo ind og vælge og sige, hvad er det så, man skal prioritere i en given situation? Er det nogle operationer, vi udfører sådan en coalition of the willing? Er det NATO? Er det EU? Hvad måtte det være? Så sådan er det jo allerede nu også, men der er ikke ressourcer, der ligger derude og venter på at blive samlet op. De bliver brugt flittigt hver evig eneste dag, så skal vi lave mere, så skal vi blive nogle flere, eller også så skal man skære nogle af de nuværende opgaver væk, eller drosle dem ned i hvert fald. Og i valget mellem at have et stærkt NATO eller et stærkt europæisk forsvar. Hvad vil så være det vigtigste for dine medlemmer, altså de danske soldater? Ej, men man kan slet ikke, altså der kan ikke være nogen som helst tvivl om, at det er alt afgørende for Danmark og for dansk forsvar, for os alle sammen, det er et stærkt NATO. Altså EU kan ikke på nogen som helst sæt og vis overtage den rolle, som NATO har. Det er fuldstændig håbløst at starte sådan en diskussion om. EU kan bidrage på nogle områder, hvor de går ind i nogle andre operationer, end NATO typisk gør. Men EU kan og skal og må aldrig blive en konkurrent til NATO. Det kan det heller ikke blive, men et supplement. Og hvor man forhåbentlig i skønt samarbejde kan finde ud af, hvor giver det mening, at den ene og den anden alliancepart går ind. Men EU vil aldrig kunne overtage NATO's rolle, alene af den grund, at USA jo ikke er med. Men heller ikke i øvrigt. De har slet ikke det setup, som NATO har styringsmæssigt. Så når for eksempel den konservative folketingskandidat og soldat Kasper Stefani, han udtrykker en bekymring for, hvis man ligesom afskaffer forsvarsforbeholdet og dermed engagerer sig i europæisk forsvarspolitik, så er man også med til at skubbe amerikanerne og dermed NATO lidt længere væk. Kan der være noget om, at det kan gøre livet lidt sværere for dine medlemmer, altså de danske soldater, hvis det er sådan, at man spiller på flere heste? Ja, det er jo en gammel... Det er jo et resonemang, der har levet i mange år, at hvis EU blev stærkt nok i sig selv, kunne det så få amerikanerne til at sige, ved I hvad, nu kan I faktisk godt klare jer selv, nu smutter vi, det her er det godt. Man kan jo sige, der har amerikanerne vel overhalet den argumentation lidt indenom, da Trump kom til, fordi han presser jo EU nu, eller han presser jo det øvrige NATO, som jo på langt strække er sammenlignet med EU, til at sige, at I skal byde ind med mere, kammerater. Det er, der er altid en... Vi skal ikke havne i en situation, hvor vi får skubbet amerikanerne længere fra os, men der er jo et massivt krav fra USA, om vi skal kunne mere selv. Om det, så, det skal jo være i NATO-rammen, hvis du spørger mig. Og NATO skal stadig bestå. Så, men altså, tilbage til spørgsmålet. Vil det her give amerikanerne en kærkommen lejlighed til at kvitte NATO? Det lyder lidt på Trump, som om han behøver ikke nogen kærkommen lejlighed til det, han beslutter sig for. Så jeg mener, at tiden er løbet lidt fra den argumentation. Flemming Winther, du skal have tak, fordi du var med. Det var så lidt. Som altså er forbundsformand i Hærens Konstabel- og Korporalforening. Ja, men det er altså ikke alle, der ser lige så positivt på at droppe forsvarsforbeholdet. Det vil være det samme som at tage et skridt nærmere at afskaffe nationalstaten Danmark. Og det vil vi ikke. Sådan lyder meldingen fra Dansk Folkeparti. Velkommen til dig, Jeppe Jakobsen. Jo, tak. Du er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, og så er du altså også selv soldat. Hvad er det for en suverænitet, du er bange for, at Danmark afgiver, hvis vi dropper vores forsvarsforbehold? Jamen, hele det med at have et selvstændigt forsvar, at have evnen til at forsvare sit eget territorium, det er jo det, der definerer en nationalstat i sidste ende. Og man skal jo huske, at det, der står i traktaterne omkring forsvar i EU-traktaterne, det er jo, at man skal have på sigt et fælles forsvar. Og det vil altså betyde, at vi på sigt ville skulle afvikle det danske forsvar til fordel for et fælles europæisk forsvar. Og det er jo vel næsten det synligste bevis, man kan komme på, at man har fået en føderation, og man så ikke længere har en nationalstat i Danmark. Men altså det her med at afgive suverænitet, det er jo klart, at når vi skal have en folkeafstemning om det, så er det jo fordi, at vi afgiver en eller anden form for suverænitet. Men vi hører jo altså også forskeren Christine Nissen fra DI sige, at det er jo ikke et spørgsmål om, at vi kommer til at indgå i en stor blågul fælles europæisk her. Der kommer ikke til at ske noget, uden at danske politikere på Christiansborg har givet et mandat til, at vi vil være med til noget. Så i praksis er den her suverænitetsafgivelse vel ikke særlig stor? Og det synes jeg faktisk, den er, det her med i sidste ende at så kunne afgive kommandoen over danske soldater. Det synes jeg er sådan, vel næsten det væsentligste suverænitet. Men det er vel det, vi gør i NATO i forvejen? Nej, altså, det er det overhovedet ikke. Det eneste, vi har forpligtet os til i NATO, det er, at vi stiller op og hjælper vores allierede. Det er et alliance. Det har ikke noget med at gøre, at vi afgiver suveræniteten over vores styrker. Det er ikke sådan, at de andre NATO-lande kan befale over vores soldater, medmindre at vi afgiver mandat til det. Men lige præcis det her med at indgå i en alliance er jo også det, der er lagt op til i sådan fælles europæisk forsvar. Det er, at det er en alliance af nationalstater, præcis som det er i NATO. Det er det ikke. Det står i traktaten, Lissabon-traktaten, at formålet med det europæiske forsvarssamarbejde, det er at skabe et fælles forsvar. Ikke en alliance, men et fælles forsvar. Og et forsvar, det er jo en hær, det er et søværn og det er et luftvåben. Slået sammen, det giver et forsvar. Det står der altså i traktaten, at det er det, man vil. Man vil have et fælles forsvar. Man vil ikke have et forsvarssamarbejde. Man vil have et fælles forsvar. Det står i traktaten. Det er ikke til diskussion. Men et fælles forsvar kan vel også være et forsvar, hvor nationalstater, de jo indgår en alliance. Som vi hører forskeren sige, så er det jo altså et spørgsmål om, at der skal være en enstemmig opbakning til, at man kan ændre ideen om, at Danmark ikke skulle have indflydelse på, hvilke missioner vi vil deltage i, og det har temmelig lange udsigter. Så vil det jo være det, man skulle have skrevet ind i traktaten. Jeg forholder mig til det, som man er blevet enige om, og det, som de andre partier har accepteret, at vi skal være en del af den her Lissabon-traktat. Og det er ikke det, der står i traktaten. Der står ikke, at vi skal arbejde hen imod, at vi kan arbejde sammen. Der står, at vi skal arbejde hen imod at have et fælles forsvar. Ikke noget med en masse forskellige nationale enheder. Et fælles forsvar. Det er det, der står ordret i traktaten. Du mener altså også, at det vil gå ud over vores eget danske forsvar, hvis vi øger det her EU-samarbejde. Hvordan det, og hvad vil konsekvenserne være? Fordi det er jo, som Flemming Winther han sagde lige før, at så vil vi skulle binde nogle ressourcer til det her nye EU-samarbejde også. Og vores forsvar er ikke særlig stort og ikke stærkt nok, i hvert fald ikke i forhold til, hvad jeg ønsker, det skulle være. Så hvis vi skal afgive og binde styrker til en eller anden EU-taskforce, så kan vi mindre selv. Og det vil blandt andet betyde, at nogle af de koalitioner, vi har været en del af, hvor vi blandt andet har været ude og kæmpe imod islamisk stat, at det vil vi så have sværere ved. Og på den måde, så vil det så være EU, der skulle bestemme, hvad der er udenrigspolitisk vigtigt for Danmark. Og det synes jeg vil være et skidt skridt at tage. Jeppe Jakobsen, tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Som altså er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti og selv er soldat. Du kan også sende en sms ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Står det til Lars Løkke Rasmussen, så skal danskerne snart igen i stemmeboksen og sætte deres kryds. Statsministeren vil have, at danskerne efter valget skal stemme om, hvorvidt vi skal droppe det danske EU-forbehold på forsvarsområdet. Forbeholdet betyder groft sagt, at Danmark ikke deltager i eller finansierer EU's militære missioner, og Lars Løkke Rasmussen håber, at danskerne vil stemme for at afskaffe forbeholdet, som Danmark har haft siden starten af 90'erne. I stedet skal vi indgå fuldt ud i forsvarssamarbejdet i EU. I Folketinget er der dog ikke lige nu flertal for en afskaffelse, og fortalerne for forbeholdet frygter, at Danmark vil afgive suverænitet til EU, hvis vi dropper vores forbehold. I dag har vi Christine Nissen, forsker i EU's udenrigs- og forsvarspolitik, med os. Hun skal hjælpe os til at blive klogere på, hvad konsekvenserne er af at afskaffe forsvarsforbeholdet. Hvad betyder det for dansk forsvarspolitik? Hvad koster det at stå udenfor? Er der virkelig tale om, at der skal laves en reel EU her? Alle disse spørgsmål kan du få svar på de næste 55 minutter. Og har du flere spørgsmål til vores forsker Christine Nissen? Ja, så send dem ind på 42 600 247. Nej, forsvarsforbeholdet skal ikke afskaffes. Det vil være en katastrofe. Vi er med i NATO. Man kan ikke både være banditers og HR. Frankrig vil bruge EU til at påkalde sig magt og tænke på deres storhedstid. Det er vanvid, har Anders Nielsen skrevet ind for Randers. Iben Hjort, hun er til gengæld lidt mere positiv. Hun skriver, at det er bare med at melde sig ind i det europæiske forsvarssamarbejde, især med en utilregnelig præsident i USA og på baggrund af EU som et fredens- og samarbejdets projekt. Det udelukker ikke et fortsat NATO-engagement. NATO bevarer fred. Venlig hilsen, Iben. Det her forsvarsforbehold, det er jo altså til debat, fordi at Lars Løkke Rasmussen i sidste uge meldte ud, at inden for den næste valgperiode, der skal vi danskere til stemmeurnerne. En af dem, der måske ikke så overraskende bakker op om det, det er dig. Velkommen til, Claus Hjort Frederiksen. Tak for det. Du er forsvarsminister. Hvad er det for konkrete missioner, vi i øjeblikket ikke har mulighed for at deltage i EU-regi, fordi vi har det her forsvarsforbehold? Det er for eksempel Operation Sofia, som finder sted i Middelhavet, hvor man skal opbringe smuglerskibene, og man har ødelagt 500 smuglerbåde. Der er 140 menneskesmuglere, som bliver stillet for retten. Det er for eksempel piratbekæmpelse på Afrikas horn, hvor Danmark jo har haft en ledende rolle, men så overtog EU det, og så kan vi ikke være med. Vi har i Centralafrikanske Republik, har vi, i Mali kan vi deltage i NATO's operation, men den nøjagtigt tilsvarende operation, som er EU-ledet, den kan vi ikke deltage i. Og det viser jo bare, hvor absurd det her forbehold er. Og jeg tror, man kan sige om alle de missioner, som EU er ude i, hvis ikke det havde været for EU-diskussionen, så ville vi have deltaget i samtlige af disse missioner, fordi det er ren logik. Og vi er udfordret på tre punkter. Vi er udfordret af Putin, som jo er meget aggressiv, og som jo har vist i 2014, at han er villig til at bruge militær magt for at opnå politiske resultater. Det er med Krim og Ukraine. Vi er presset med migration i Nordafrika, og vi er presset af en amerikansk præsident, som med mellemrum lufter tanken om, at NATO er overflødig. Og derfor er der kun logik i at deltage i EU's forsvarssamarbejde. Og jeg kan jo se, at der er ved at komme rigtig, rigtig fart i det. Og det, der er endnu mere absurd, det er jo, at Sverige og Finland, som jo er EU-medlemmer, men ikke NATO-medlemmer, de deltager for fuld kraft i det her. Så Norge deltager, Sverige deltager, Finland deltager, og her i Danmark, der kan vi ikke. Men hvis jeg var Sverige og Finland, så ville jeg nok også have rigtig, rigtig travlt med det europæiske forsvarssamarbejde, fordi at man ikke er medlem af NATO. Det er jo ligesom et valg, man har truffet, fordi man er nabo til den store russiske bjørn. Det er jo ligesom deres eget ansvar, men det giver jo sådan set god mening, at de er meget aktive, og vi ikke er aktive, for de har jo ikke noget alternativ. Det har vi. Det er jo NATO. Jamen altså, alt det, vi kan lave i EU, understøtter jo NATO-samarbejdet. Hvis EU militært bliver stærkere, så kan det jo kun hjælpe NATO. Og alle EU-lande, der også er NATO-medlemmer, siger jo helt klart, at NATO er hjørnestenen, og vi erklærer hele tiden, at vi skal ikke lave noget, der konkurrerer med NATO. Det skal være noget, der kompletterer NATO. Og det burde da vække til eftertanke, at Sverige og Finland, som er neutrale lande, har fuld turbo på det. Så for mig er det simpelthen sund logik, og jeg kan ikke forstå, hvorfor Danmark skulle leve som en øde ø og ikke deltage i det her samarbejde. Vi vender lige tilbage til den her NATO-bekymring, som der er flere, der rejser. Men hvis vi kigger på de danske soldater, hvad vil det så komme til at betyde for dem? Hvad vil det komme til at betyde for de danske soldater, vi er vant til at sende ud, hvis det er sådan, at vi afskaffer det her forsvarsforbehold? Ingenting. Altså fordi der kører en eller anden konspirationsteori om en europæisk hær. Men jeg ved ikke, hvem der kan forestille mig, at den franske præsident skulle aflevere nøglerne til det franske atomvåben til et kontor i Bryssel og så sige, it's all yours, eller den tyske forbundskansler skulle aflevere kommandoen over den tyske forbundshær til Bryssel og så sige, nu er det jeres. Og i øvrigt, den danske grundlov sikrer, at det er det danske folketing, som skal vedtage, om Danmark skal gå i krig eller ikke i krig. Så det vil ikke betyde noget som helst for danske soldater. Så det vil sige, at nu er det jo altid upopulært at bede politikere om at give en garanti, men du vil gerne garantere, at vi ikke kommer til at sende danske mænd og kvinder i krig i andre lande, uden at der er et dansk mandat bag det. Ja, det kræver grundloven. Ja. Godt. Fordi det tror jeg nemlig er en af de bekymringer, som mange har, det er det her med, altså, at vi skal, overlader. Vi skal jo i Folketingssalen hver gang, for eksempel når et dansk krigsskib skal følge en fransk hangarskibsgruppe, jamen så skal det vedtages i Folketinget. Det samme, da vi deltog med den amerikanske hangarskibsgruppe, skal vi i Folketinget. Så de procedurer er helt soleklare, og jeg kan ikke forestille mig, at vi vil, at noget land, suverænt land i EU, vil sige, jamen hør du her, det kan I bare klare nede i Bryssel. Vi stiller op til det der. Det er helt på månen. Hvis der så ikke er nogen konsekvenser for soldaterne, så kunne vi jo sådan set godt komme i gang. Men hvis man så spørger forbundsformanden i Hærens Konstabel og Korporalforening, Flemming Winther, så er der altså ikke nødvendigvis mandskab nok til, at vi også kan kaste os over det her EU-projekt. Prøv lidt med en gang. Det er jo klart, vi har jo ikke et par tusind mand, der sidder og venter på, at der kommer en opgave og ikke ved, hvad de skal få tiden til at gå med. Så der er selvfølgelig et ressourcespørgsmål i det her. Vi kan ikke både løse opgaver i EU-ramme og løse alle de opgaver, vi gør i dag. Så skal vi i hvert fald til at være mange flere, og ellers så skal politikerne til at vælge mellem det, vi laver. Claus Hjort Frederiksen, en soldat kan jo altså kun være et sted ad gangen, og nu er det selvfølgelig altid fagforeningernes rolle at bede om flere penge og flere ressourcer. Men er der ikke en pointe her, at der står ikke lige noget ledigt mandskab klar til at kaste sig over opgaver i EU? Jamen det er jeg da helt enig med Flemming Winther om, og politik består jo i at prioritere. Men det er bare det at sige, at det som NATO kan, NATO er ret gode til at nedkæmpe en fjende, altså at tage IS i Irak og Syrien, det er NATO og koalitionspartnerne der ret gode til. Men når du tænker på Raqqa for eksempel, når du ser billeder fra nogle af de der syriske byer, så er NATO ikke klar til at genopbygge de der samfund. Der er EU, det er jo vores spidskompetence i EU, at genopbygge civilsamfund med grænsevagter, militær, politi, domstole, et civilsamfund. Men hvis en sådan mission har en henvisning til de paragrafer, som er omfattet af vores forbehold, så kan vi ikke deltage i disse soleklare, fornuftige missioner. Men selvfølgelig, jeg er enig med Flemming Winther, politik det er at vælge, og vi kan ikke deltage i alt. Men jeg synes bare, det er forkert, at vi aldrig kan deltage i EU-aktiviteter. Du skriver i en kronik i Berlingske, at der er den her naturlige arbejdsdeling mellem NATO og EU på det forsvarspolitiske område. Kan du sådan, ud over at give en garanti for, at vi altså ikke får den her Europa her, kan du så ligesom give en eller anden form for garanti om, at det stadigvæk kommer til at være dansk forsvarspolitik, der bliver gennemført i EU, når vi er med? Jamen helt klart. Helt klart. Altså, så skal vi altså også have, hvis det skulle laves om, så skal vi have en grundlovsændring. Altså, hvor danskerne vedtager, at det er ikke det danske Folketing, som vedtager, om Danmark skal i krig. Så den garanti har jeg rimelig let ved at give. Så hvor meget indflydelse på Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik vil EU få, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet? Vi er ligesom nødt til at se på, hvad er indholdet af EU's forsvarspolitik. Det er jo det der kaldes PESCO-samarbejdet, og det er jo primært et samarbejde om udvikling af nogle kapaciteter, udvikling af noget materiel, og så videre, hvor landene kan slutte sig sammen. Og det er jo så viseligt indrettet, at det er de lande, der tilslutter sig projekter, som skal betale. Så det, der foregår her, er ikke finansieret over EU-budgettet, men finansieres af de deltagende lande. Så hvis tre lande vil udvikle en ny form for radar eller noget andet, jamen så er det de lande, der deltager, der skal betale det. Vi hører tidligere i programmet, der hørte vi, inden du kom, Claus Hjort Frederiksen, der hørte vi både Macron og Merkel tale om den her fælles europæiske hær. Og nu skal vi lige høre Dansk Folkeparti's Søren Espersen, fordi han er lidt bekymret for udviklingen, hvis det er sådan, at vi kaster os over både en afstemning og altså en afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Det, som alle kan være enige om, at de europæiske stater, som vi stort set er i EU med alle sammen, det er, at NATO forener. Og det, som præsident Macron nu gør, det er, at han splitter samarbejdet i NATO, og dermed også samarbejdet i Europa, som vi jo har, hvad enten det er ungarer eller balter eller hvad det er, så er vi enige om én ting. Vi står sammen i NATO, og det, der nu så i tvivl om, det er farligt. Claus Hjort Frederiksen, vi står sammen i NATO, og det bliver der så i tvivl om af Macron. Kan man ikke godt mene, at der bliver så i tvivl om, vi står sammen i NATO, og samtidig være for en afskaffelse af forsvarsforbeholdet? Nej, det mener jeg ikke. Altså, vi kan godt deltage i udviklingen af et militært samarbejde i Europa. Vi deltager jo i noget, der hedder NORDEFCO, altså de nordiske lande. Vi arbejder sammen på det forsvarspolitiske område. Vi har netop vedtaget, at bevæbnede svenske og danske fly med 5 minutters varsel kan bruge hinandens luftrum. Vi deler radarbilleder med svenskerne, og det er første gang, det er blevet tilladt fra NATO, at man deler radarbilleder med et ikke-NATO-land. Så gradvis udbygger vi samarbejdet mellem de nordiske lande, altså Danmark, Norge som NATO-medlemmer, og Sverige, Finland som ikke-medlemmer. Og det kan da under ingen omstændigheder svække NATO, at vi deltager i det samarbejde, for vi har en fælles berøring i Østersøen. Det er jo der, vi har en fælles interesse. Vi deltager i noget, der hedder Joint Expeditionary Force. Det er en engelsk ledet gruppe af 9 lande, som er 9 NATO-lande, som arbejder sammen og som vil kunne indsættes i verdens brandpunkter, hvis det er nødvendigt. Vi deltager i et fransk ledet samarbejde, som hedder EI2, som har samme formål, altså at man kunne sætte ind. Og om inden af disse initiativer kan man sige, at det svækker NATO tværtimod. Alright. Med på en telefon, der har vi Kasper Stefani. Han er folketingskandidat for De Konservative og kan ikke være i studiet, fordi Claus Hjort Frederiksen, du har simpelthen sendt ham på arbejde. Han er nemlig soldat og ligger i en, på en skydeøvelse et sted i jeres pris. Velkommen til, Kasper Stefani. Jo, tak skal du have. Vi hører altså Claus Hjort Frederiksen her nævne en masse muligheder, der er forbundet med at afskaffe det her forsvarsforbehold. Og vi har en ekspert i studiet, der kan bakke op om, at når Claus Hjort han altså siger, at det her kommer ikke til at svække NATO. Du mener, vi skal bevare det her forsvarsforbehold. Hvorfor? Jamen, det er grundlæggende en skepsis over for det, som det kommer til at udvikle sig til på længere sigt. Og jeg er helt med på, at EU og NATO de har et samarbejde på nuværende niveau, eller på nuværende plan. Men jeg frygter med, hvad det ender med, fordi at hvis det ender med, at vi skal gå, og som Flemming Winther sagde, der er ikke soldater nok til begge ting, at vi så skal prioritere, om vi skal vælge EU-missioner eller missioner, så er jeg bange for, at det går ud over NATO-missioner. Og hvis det går ud over NATO-samarbejdet, jamen, så går det ud over vores helt grundlæggende sikkerhed, fordi vi kan ikke varetage vores egen sikkerhed i Europa, uden at amerikanerne er med. Og amerikanerne, de er så stærke, og de er så gode til at udpege en retning for det, som NATO skal gå i, og det har jeg meget svært ved at se ske på samme effektiv måde i EU-regi. Der er altså landene simpelthen for forskellige. Mm. Så den her retning fra amerikanerne, og at de har været vores tætte allierede i hvert fald de sidste små 20 år, det er simpelthen helt afgørende for, at NATO kan fungere? Ja, og specielt når du ser på, at EU, eller undskyld, Storbritannien nu forlader EU, og det er omkring 25% af EU's samlede kapaciteter. Så tror jeg ikke lige fra den kurve, vi kan lægge sine æg i. Der tror jeg stadig, det er NATO, vi skal insistere på, at det er der, man fastholder samarbejdet. Fordi der er allerede mulighed for, at NATO's medlemslande de kan samarbejde, blandt andet inden for indkøb, og vi har også NORDEFCO, og der kan man også allerede se, at der er nogle udfordringer ved, at det går lidt langsomt med fælles indkøb. Så tror jeg, vi skal fastholde de strukturer, vi har i NATO, i stedet for at begynde at udbygge nogle nye, som i sidste ende kan komme til at konkurrere og svække begge dele. Men der er jo områder, hvor at NATO for eksempel ikke blander sig. Vi stod tilbage i 2015 med en stor migrations- og flygtningekrise inden for EU. Det er jo ikke en NATO-opgave at beskytte EU's ydre grænser. Nej, det er en EU-opgave. Der har vi jo også Frontex til at stå for det. Det er ikke nødvendigvis militæret, der skal gøre det. Og hvis det betyder, at vi må stå uden for det, jamen så må de medlemmer af PESCO og EU's forsvarspolitiske arbejde, så må de sikre det, og så kan vi hjælpe dem på en anden måde. Jeg synes ikke, det er det værd. Okay. Kasper Stefani, tusind tak, fordi du var med. Du skal have lov til at vende tilbage til din skydeøvelse. Jo, tak skal du have. Kasper Stefani, der altså er folketingskandidat for De Konservative og er soldat. Claus Hjort Frederiksen, du er stadigvæk med i studiet, forsvarsminister for Venstre. Den her pointe med, at når Brexit på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden bliver til virkelighed, så mister EU 25% af sin militære kapacitet. Det er da et rimelig svækket europæisk forsvarssamarbejde. Jamen altså, det understreger jo bare pointen, og det er jo en stråmand, Stefani opbygger, fordi ingen er ude på at svække NATO. Alle er enige om, at i yderste fald, så er den atomparaply, som USA spænder ud over Europa, det er vores sikkerhedsgaranti, så der er ingen, der drømmer om at svække NATO. Men lad mig nævne et eksempel. Et af de store projekter, der kører i EU i øjeblikket, det er at sikre mobilitet for militært udstyr. Det er sådan i dag, at så, hvis man skal flytte soldater og militær over grænser, så hænger de i tolden, og amerikanerne har hængt i tolden i nogle grænseovergange. Og det er jo helt katastrofalt i en krisesituation, hvor man skal opbygge et forsvar fra forskellige lande. Og det er vi afskåret fra at deltage i, fordi det er et NATO-projekt. Sig mig engang, herre Jemini, har vi ikke en interesse i, at allieret hurtigt kunne komme til Norge gennem Danmark for at bistå Norge? Nu har NATO så tilsluttet sig, og så kan vi så lige være med, fordi NATO har tilsluttet sig. Men det er jo helt kukuk, at vi ikke kan deltage i et EU-projekt, som skal sikre, at vi hurtigt kan føre militære forstærkninger, for eksempel frem til de baltiske lande gennem Tyskland, Polen osv. Super fornuftige, super fornuftige ting. Og så opbygger man den stråmand, men vi ved jo ikke, hvad der sker. Men jeg vil bare gentage, Er der nogen, der har en mistanke om, at en fransk præsident vil aflevere nøglerne til det franske atomvåben til et kontor i Bryssel og så sige, it's all yours, fyr løs. Altså, det er utænkeligt. Men for os, der ikke beskæftiger os med det her altså så meget, som du gør til daglig, og som vores ekspert, Christine Nissen, der stadigvæk er med i studiet, gør. Hvorfor skal man have tre forskellige organer, altså FN, NATO og så EU, og ligesom føre forsvarspolitik i? Jamen, det er da super godt, at der er forskellige fora. Det er da super godt, at vi har NORDEFCO. Når to af landene ikke er medlem i NATO, så er det da rigtig, rigtig godt, at vi to NATO-lande kan samarbejde med to ikke-NATO-lande om sikkerhedsinteresser, vi har i vores eget nærområde. Jeg er nødt til at sige, jeg kan simpelthen ikke se nogen ulemper ved det. Men nu vil jeg så lige sige, nu har vi jo nedsat en BDIS om at udarbejde en rapport, og den får vi til efteråret. Så vil man jo opgøre, hvad er fordelene og hvad er ulemperne ved at komme af med forbeholdet. Og så må vi jo så tage diskussionen derfra. Hvis du er forsvarsminister efter 5. juni, hvor der jo altså er folketingsvalg, og man fik gennemført den her afskaffelse af forsvarsforbeholdet, hvad skulle så være den første operation, danske soldater skulle kaste over i EU-regi? Det ved jeg ikke, men jeg kan i hvert fald se, at EU har nogle stærke, stærke interesser i at forhindre migration fra Nordafrika. Og det er jo ikke et område, amerikanerne prioriterer. Så derfor er det jo sådan set kun europæerne selv, der kan tage fat i det, fordi det er ikke, man kan ikke forestille sig, at den amerikanske præsident ville sende tropper til Nordafrika for at forhindre den migration. Det er kun os selv. Så hvad vil danske soldater konkret komme til at lave, hvis vi sender dem med EU til Nordafrika? Jamen, det er jo masser af forskellige ting. Det er jo at afbryde de der smuglerforbindelser, afbryde de der menneskesmugler, narkosmugler, prøve at stabilisere nogle af de der lande, der er i regionen, så det ikke bliver rene røverstater, rent ud sagt. Det har vi jo en fuldstændig vital interesse i. Claus Hjort Frederiksen, tusind tak, fordi du kom herind, som altså er forsvarsminister fra Venstre. Christine Nissen, vi skal nemlig også lige nå tilbage til dig. Du er jo altså forsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. I starten af programmet, der satte du os ligesom ind i, hvad det her forsvarsforbehold, det gik ud på. Et af de elementer, vi jo ikke nåede rigtigt at komme ind på, det er det her med, hvordan det så fungerer med kontingentet. Altså, hvordan skal Danmark til at betale? Kommer vi til at få et ekstra skivekort i postkassen? Eller hvordan fungerer det? Der var du. Ja, det er rigtigt, at hvis vi skal deltage i EU's militære missioner, som der jo er nogle stykker af rundt omkring i verden, så betyder det, at der skal betales til det, hvis vi vælger at engagere os i dem. Det er jo også, altså, som vi har talt om, som jeg tror er rigtig vigtigt at understrege, der er jo meget, meget stor forskel på den type missioner, som EU laver ude i verden, og den type missioner, som NATO laver. EU's missioner, som forsvarsministeren også sagde, er primært engageret i genopbygningsarbejde. Og det betyder også, at de meget, meget sjældent indgår i direkte kamp. Det gør de faktisk aldrig. De er meget mindre i deres format. Så det er måske så den typiske EU-mission kunne være en 500 soldater eller noget i den stil. Og sådan en mission kunne koste omkring hvis vi skal sætte konkrete tal på, så tror jeg sådan årligt budget for en EU-mission kunne være omkring en 5-7 millioner euro, og det beløb skal så deles ud på de deltagende måske 27 lande, eller hvor mange det nu er. Så det er jo ikke så dyre missioner, kan man sige. Du er lige kommet hjem fra en ekspedition eller en mission i Mali, hvor du altså har fulgt, hvordan sådan en mission foregår dernede. Og det sjove ved Mali er jo, at der er Danmark jo også repræsenteret. Vi har blandt andet vores jægersoldater dernede, men de er der jo så ikke sammen med EU på grund af forsvarsforbeholdet. Mm. Hvordan fungerer det, når der kører sådan to parallelle missioner i samme område? Ja, altså det er rigtigt. Jeg er lige kommet hjem fra noget feltarbejde, hvor jeg har hængt ud med EU's militære og civile missioner dernede, som Danmark så ikke deltager i hvert fald ikke den militære mission. Og det fungerer sådan set fint, netop fordi, at der er en vis arbejdsdeling mellem det, EU laver, og så FN's kæmpestore mission, der er dernede. Og så har Frankrig også en styrke i området, nemlig en lidt mere sådan aggressiv militær mission, der er ude at bekæmpe nogle terrorister direkte i Sahelområdet. Og det er så slet ikke det, EU laver. EU's militære mission i Mali er i stedet for i gang med at træne den maliske hær, så den maliske hær i fremtiden kan blive bedre til selv at bekæmpe de her trusler. Så den mission, som Danmark skal være med i, er en mere sådan direkte mission ude i, hvad kan man sige, i skudlinjen, hvor man er i en anden, i en anden grad er i aktiv kamp. Og det er så også en fransk kamp, kan man sige. Som franskmændene altså har en interesse i. Kan man ikke forestille sig, at hvis vi afskaffer det her forsvarsforbehold, så kommer vi grundlæggende bare til at være altså lejesoldater for Frankrig og Tyskland, som jo kommer til at være de største aktører? Altså igen, som vi også talte om tidligere, og som forsvarsministeren også brugte noget tid på at forklare, så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Det virker, som om der er en vis forvirring i forhold til karakteren af EU-samarbejdet. Og det er rigtig vigtigt at understrege, at EU-samarbejdet er frivilligt. Så når vi snakker om det her med, at man kan blive tvunget til at prioritere EU-missioner over NATO-missioner, altså sådan, så må det i sidste ende være drevet af, hvad de danske interesser er. Og er de danske interesser så bedst varetaget i henholdsvis NATO eller EU? Det må så være et spørgsmål for vores politikere. Men man bliver altså ikke tvunget til at deltage i nogen EU-mission. Og hvis man skulle gøre det, så kræver det altså en grundlovsændring i EU-traktaterne også. Godt, så har vi i hvert fald på de sidste 55 minutter fået slået fast, at der ikke kommer en EU her troppende ned af de danske gader lige forløbet. Christine Nissen, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Som altså er forsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.